الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الحاضرين أوصي وأوصيكم بتقوى الله تبارك وتعالى فقد فاز المتقون. Ndugu katika iman, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, hakuna budi kutoa shukurani kwa ndugu zetu Ahlu Sunna wal Jamaa wa hapa Morogoro. Tutakukaribisha katika msikiti huu na kutupa fursa. Kwa msikiti gani? Riyadh. Katika msikiti huu wa Riyadh. Kijiji cha Chamwino. Ala kulli hal, zote hizo ni katika fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala, kumbushana yale ambayo yalikuwa ni muhimu katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi sote ni Waislamu na Waislamu ni ndugu. Innamal mu'minuna ikhwa, Waislamu wote ni ndugu. Kwa hiyo udugu wetu ni udugu ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha kwenye Qur'an tuwe ndugu. Kwa sisi tuliotoka katika mikoa tofauti tofauti, waliotoka Kilimanjaro, waliotoka Tanga, nikuja kuwasalimia ndugu zao Waislamu wenzao na kukumbushana vile vile katika mambo ya dini. Na haina maana kwamba sisi tunajua zaidi kuliko nyinyi. La, ni katika mlango wa kusema kuntum khaira umma ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanahawna 'anil munkar. Nyinyi ni umma bora, umetolewa kwa ajili ya kuamrisha mambo mazuri, kukataza mambo maovu. Kwa hakika hatuna jipya katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa ni ukumbusho. Na mimi ndugu zangu katika imani, nitawakumbusha katika swala moja la msingi. Swala lenyewe malengo ya kuletwa mwanadamu hapa duniani, malengo ya kuletwa mwanadamu hapa duniani. Lakini anwani ya mada hii nitaiita ahamiyatu tauhid fi hayati muslim, umuhimu wa tauhid katika uhai wa muislam au katika uhai wa mwanadamu. Ndugu katika imani, katika Uislamu ambao tuko nao sisi Waislamu, je, tauhid ina nafasi gani katika Uislamu? Kila kitu kina nafasi. Na je, tauhid ina nafasi gani katika uhai wa Muislamu? Kabla sijaeleza nafasi ya tauhid na umuhimu wake, ni bora nieleze ni nini tauhid. Tauhid ni imetokana na neno wahada, yuwahidu tauhidan, amefanya mmoja, anafanya kuwa kitu kimoja au kufanya kitu kuwa kimoja. Tauhidan ni kufanya kitu kuwa kimoja. Hiyo ni katika mambo ya lugha, lakini katika istilaha za wanawachuoni wanasema tauhid ifradu Allah tabaraka wa ta'ala bil ibada wa tarku ma siwahu, wa tarku ibadata ma siwahu, au wa tarku ibadati ma siwahu, ni kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika mambo ya ibada na kuwacha yale ambayo yasiyo kuwa ni katika ibada. Na taarifu hii inaungana na maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala inayosema katika suratul Fatiha, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hakika wewe tu ndio tunakuabudu na hakika wewe tu ndio tunakuomba msaada. Na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala yakulu fi kitabihi al-karim, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kwamba sikuumba majini na watu isipokuwa niabudu mimi. Kwa hiyo tauhidi ni kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika masala ya ibada na kuacha yale ambayo yote yasiyo kuwa yenye kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala katika mambo ambayo watu wanayabudu wanayelekea kwa asiye kuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na vile vile ndugu katika imani, nafasi ya tauhid kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ameipa nafasi gani tauhid, ameipa daraja gani? Mwelewe kwamba at-tauhid awwalu da'wati ar-rusul, tauhidi ndiyo dawa ya mwanzo kabisa mitume. Wa awwal manazil at-tariq, wa awwal maqam yakumu fihi salik ila Allah azza wa jalla. Tauhidi ndiyo dawa ya kwanza mitume ambao waliopelekwa, wote walikuwa wakiipa nafasi kubwa sana jambo la tauhidi. Na vile vile tauhidi ndiyo njia ya kwanza kwa katika kila jambo, kwa maana kwamba muislamu vile vile atakapokufa, kitu cha kwanza anaulizwa masala ya tauhid, kuhusiana na Mola wake, kuhusiana na mtume wake, kuhusiana na mambo ya dini. Yote haya yanakusanyika katika masala ya nini? Ya tauhid. Na hilo Allah subhanahu wa ta'ala analithibitisha kwenye Qur'an, ile nafasi iliyotolewa kuhusiana na masala ya tauhid. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwenye Qur'an, walaqad arsalna nuhan ila qaumihi, hakika sisi tumempeleka Nuh kwa jamaa zake. Faqala ya qaum, akasema Nuh, ye jamaa zangu, ubudullaha ma lakum min ilahin ghayru, muabuduni Allah subhanahu wa ta'ala, hamna mungu nyinyi isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Allah anathibitisha kwenye Qur'an ya kwamba amempeleka Nabii Nuh mtume wa kwanza alinganie nini? Awalinganie jamaa zake mambo ya tauhid na kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, na kuwakumbusha kwamba hakuna Mungu mwingine au hakuna Allah isipokuwa huyo Allah wa kweli tabaraka wa ta'ala. Na hali kadhalika Allah tauhidi kaipa nafasi kubwa sana. Baada ya hapo kuna Nabii Nuh alayhi salatu wassalam, vile vile alisema malakum min ilahin ghayru, hamna Mungu, hamna Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa Mungu huyo wa kweli. Kadhalika Saleh, Shuaib, wote wamezungumza maneno hayo hayo kuonyesha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameipa nafasi kubwa sana tauhid. Na sio kwa mitume hiyo ambayo tu nimeitaja, illa ma min ummatin, hakuna umma wote, illa ba'atha Allah fihim rasulan yad'uhum ila tauhid, hakuna umma wote uliopita isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala amepeleka mitume, mitume ambao kazi yao ni kulingania mambo ya nini? Ya tauhid. Wayuhadhiruhum min ashirki, na hali kadhalika mitume hao walikuwa kuwatahadharisha jamaa zao na mambo ya ushirikina. Na Allah subhanahu wa ta'ala kulithibitisha maneno ambayo nimeyazungumza, anasema kwenye Qur'an, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut, hakika sisi tumepeleka katika kila umma mtume. Kila umma Allah subhanahu wa ta'ala anasema tumepeleka katika kila umma mtume, kazi yao ni nini? Kuamrisha watu waamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na kujiepusha na mambo ya taghut. Faminhum man hada Allah wa minhum man haqqat alayhim ad-dalal. Na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala anaamrisha kwenye kitabu chake kuambiwa au mitume zake au mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amrishwa awaiti ahlul kitab, mayahudi na manasara, awalinganie katika swala zima la tauhid. Pale alipoambiwa kul ya ahlul kitab ta'alu ila kalimatin sawa, enyi watu wa kitabu njooni kwenye kalima ya sawa sawa, baina na wa bainakum, kati yangu mimi na kati yenu nyinyi, alla na'budu illa Allah, kwamba watu wasimuabudu isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, wala nushrika bihi shay'an, na vile vile watu wasimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala na kitu chochote, wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban, wala wasifanye baadhi yenu kwa baadhi nyingine kuoneta kufanya miungu mingine asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, min duni Allah, kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala, fa in tawallaw faqulu shahadu bi anna muslimun, wakikengeuka wakaenda kinyume, nyinyi mnashuhudia kwamba sisi ni Waislamu. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala analieleza jambo hili la tauhid kwenye Qur'an na kulipa nafasi kubwa sana. Na vile vile utakuta katika aya kama vile aya ambayo inazungumza abul anbiya Ibrahim alayhi salatu wassalam akiwaambia jamaa zake, wa idh qala Ibrahim li abihi, Nabi Ibrahim aliposema kuwaambia jamaa zake kwamba wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Na vile vile Allah anasema kwenye Qur'an, wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana, Allah ameamrisha kwenye Qur'an kwamba ameamrisha nini? Watu wasimwabudu isipokuwa yeye, na kadhalika wazazi wawili kuwatendea wema. Kwa hiyo katika aya hiyo inatuhimiza kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha watu jambo la ibada, jambo la kulingania katika swala la tauhid. Na mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema katika hadithi hii ya Bukhari, anasema ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir, je nisiwaambie kubwa katika madhambi makubwa? Kulna bala ya Rasulullah, kasema hapana ya Rasulullah, tuambie. Qala al ishraku billah, kubwa katika madhambi makubwa unayosikia wewe ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, yani ni kuchukua au ni kumdhulumu Allah subhanahu wa ta'ala. Haki yake, haki yake Allah ni kuabudiwa na asibudiwe mtu mwingine yoyote. Haki yake Allah subhanahu wa ta'ala apewe. Sasa wewe unampora ile haki ya Allah subhanahu wa ta'ala, unakwenda kuichukua, unawapa mizimu, naipa makaburi, inawapa, unawapa watu ambao hawastahili. Na ndio maana jambo hili au mwenye kufanya hivi anaambiwa amefanya dhulma kubwa sana. Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna shirka la dhulmun adhim, hakika ushirikina ni dhulma kubwa sana. Kwa hiyo hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam inayosema kwamba je niwafahamishe kubwa katika madhambi makubwa, masahaba akasema tufahamishe, akasema ishraku billah wa uququl walidain, na kuwatukana wazazi wawili. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema wa kana muttaki'an, alikuwa mtume ameegemea. Faqala, mtume akasema ala wa huwa ala wa qawlu zur, na vile vile na kusema maneno ya uzushi, maneno ya uongo. Wa shahadatu zur, fama zala yukarriruha hatta kunna laitahu laitahu sakata, ikawa mtume analirudia rudia ala wa qawlu zur wa shahadatu zur, na vile vile kauli ya uongo au kushuhudia kwa uongo, mpaka masahaba wakatamani kwamba anyamaze kwa sababu neno hilo alikuwa akilirudia rudia. Almuhim kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameonyesha nafasi kubwa sana kwamba Waislamu wote walinganie swala la tauhid. Na tauhid tunazungumza sisi ni kumpekesha Allah katika masala ibada peke yake. Haya ndio masala ambayo Allah ameyapa nafasi kubwa kwa manabii, ikiwa kama yeye Allah. Sasa taka tuhame vile vile, tataja nususi nyingi, tuhame twende kwamba je manabii nao waliipa nafasi gani somo hili la tauhid. Tumeona kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametoa nafasi kubwa kwa kuamrisha manabii kadhalika, na kuamrisha kila mtume alinganie swala la tauhid. Na manabii nao walivyokuja, kazi yao waliofanya ni kitu gani? Je, walifuata ile kazi ambayo waliamrishwa au walifuata mambo mengine? Ihtimamu al-anbiya bitawhid, manabii alayhi musallatu wassalam walifanya jambo hili, walitilia mkazo jambo hili la tauhid ni pale abul anbiya Ibrahim alayhi salatu wassalam, Allah anatueleza kwenye Qur'an, wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya bunayya inna Allah astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun ya baniya. Naam, ya baniya, wa idh qala wa wassa biha Ibrahim bibanihi wa Yaqub ya baniya inna Allah astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ibrahim aliwahusia watoto wake, kadhalika Yaqub aliwahusia watoto wake, akasema e kijana wangu, hakika Allah subhanahu wa ta'ala astafa lakum ad-din, amewachagulia nyinyi dini, fala tamutunna illa wa antum muslimun, na msife watoto wangu, msife ila hali mnakufa katika hali ya nini? Ya Uislamu. Na ndio maana katika hutuba siku zote tunasema ya ayyuhalladhina amanu, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, kuonyesha kwamba tauhid ndio Uislamu. Yule ambaye asiyokuwa na tauhidi ya kweli, mtu huyo inakuwa si Muislamu. Kwa hiyo mwanadamu utakapohimizwa kwamba usife ile hali unakufa katika hali ya Uislamu, maana yake ni kwamba ufe katika hali ya tauhid. Am kuntum shuhada idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Isma'ila wa Ishaqa ilahan ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Hivi nyinyi hamkuwa mashahidi wakati Yaqub yalipomhudhuria yeye mauti? Yaqub anataka kufa, mauti yamemkaribia, akawaambia watoto wake, jamaa zake, mimi nikifa, ma taabuduna min ba'di, mtaabudu nini baada yangu mimi nitakapokufa? Qalu, kwa kuwa hawa walikuwa shapata madrasa kamili, wamefundishwa somo la tauhid, wamefundishwa umuhimu wa tauhid, na wanaelewa nususi za kuja nyuma kwa anbiya wengine, wakasema naabudu ilahaka. Qalu naabudu ilahaka, wakasema tutamwabudu Allah wako, wa ilaha abaika, na Allah wa baba zako, Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa ilahan, Allah ambaye wahidan ni mmoja, wa nahnu lahu muslimun, na sisi tutakuwa ni wenye kujisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tilka ummatun, huwa ni umma ambao umepita. Tilka ummatun, huwa ni umma ambao umeshapita, na wao wana yale ambayo waliyachuma, na nyinyi vile vile mna ambayo mmeyachuma, na siku ya kiyama mtaulizwa kwa yale ambayo ni wenye kuyafanya. Na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala anasema وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. كوهين ما يهودي أو ما نصارى ونسمى قم بكوهين ما يهودي أو ما نصارى متونوكا متونغوكا. الله نسمى أبانا بل ملة إبراهيم بل ميلا نبي إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Nabii Ibrahim alikuwa ni mwenye kukaa mbali na dini zote za ushirikina, wa makana minal mushrikina, na wala hakuwa miongoni mwa washirikina. Kwa hiyo tunaona kwamba manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala walikuwa wanafanya ihtimamu kubwa kwa watoto wao, kwa jamaa zao, kwa ndugu zao, wafe na swala au wafe na itikadi ya kumpekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika masala ibada, kumwabudu Allah peke yake. Hii inaitwa tauhidu al-uluhiyya, tauhidi ya uungu, kumpekesha Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, na sio tauhidu ar-rububiyya, tauhidi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amepwekeka katika swala la kuumba, swala la kutoa riziki na mingineyo ambayo mnayaona katika ambayo ni mushahada, tunayaona hapa ulimwenguni. Haya mara nyingi watu wote fitrian, kimaumbile watu wote wanayakubali mambo haya. Watu wote mambo haya wanayakubali. Bimaana kwamba leo kumchukua mtu si Muislamu ukamwambia kwamba nani kaumba mbingu, nani kaumba ardhi, nani kakuumba wewe, watasema Allah. Kwa hiyo manabii walikuwa hawahangaiki sana kulingania tauhidu rububiyya, lakini walikuwa wanahangaika kulingania tauhidu uluhiyya. Kwa hiyo mtu ukiwa ni dai, unasimama sehemu ya mitume, unasimama sehemu ya maulama, ni lazima ulinganie masala ya tauhidi al-uluhiyya, kwamba Muislam afe katika hali ya tauhidi ya kumpekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Alafu angalieni akhlaki za mitume hii. Mtu leo anakufa, anamuuliza mwanawe, mimi nikifa, wewe utaabudu nini baada ya hapo? ni wangapi katika Waislamu wanakufa wanawaambia watoto wao maneno hayo? Leo hii watu wanakufa au wanakaribia kufa, anaanza kutoa wasia, shamba langu lilikopo kule Mzumbe lile nako mwanangu, ile minazi yangu kule ile ifanyeni hivi, na zile nyumba zangu mbili msiziuze. Lakini angalia manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa jinsi walipoipa kipaumbele somo la tauhid. Nabii anakufa anawauliza watoto wake, nyinyi mtaabudu nini baada yangu mimi? Wanasema sisi tutamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ambaye amekuumba wewe, kadhalika Allah wa Nabii Ibrahim na Ismaila wa Ishaqa ambaye ni Mungu mmoja peke yake. Sasa tushaona kwamba tauhidi ina nafasi kubwa sana katika Uislamu. Na tauhidi tunayozungumza hapa ni tauhidi al-uluhiyya, tauhidi ya uungu, na sio tauhidi al-rububiyya. Kwa sababu tauhidi al-rububiyya ukimlingania kafiri anakubali, wakina Abu Jahali, Abu Lahabi, wote walikuwa wakikubali tauhidi rububia. Kwa hiyo ndugu zangu ambao mmechukua kazi hizi, sisi hapa ni wajibu wetu kuwalingania watu atauhidu al-uluhiyya. Na vile vile tauhidi al-uluhiyya ina fadhila kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na vile vile ndio ambayo itatuletea miongoni mwa fadhila za tauhid al-uluhiyya. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwenye Qur'an, tumeeleza umuhimu wa tauhid al-uluhiyya, nafasi yake na kwa manabii, na vile vile tunaona kwamba tauhid al-uluhiyya ina fadhila. Ni bora tuzitaje fadhila zake. Allah subhanahu wa ta'ala yakulu fi kitabi al-karim, alladhina amanu walam yalbisu imanahu bidhulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Wale ambao wameamini na hawakuchanganya imani zao na dhulma, au ni wanastahiki kupata amani na wao wanastahiki kupata uongofu. Aya hii imekuja baada ya kisa kirefu cha Nabii Ibrahim. Nabii Ibrahim alikuwa akifanya nao muhadhara kaumu yake, Allah subhanahu wa ta'ala akaeleza kile kisa, kisha akasema kumueleza au kuwaeleza Nabii Ibrahim, kuwaeleza wale jamaa zake, waambia kwamba yule ambaye anampokesha Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, na yule ambaye anaomba kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala au asiyeku Allah subhanahu wa ta'ala, ni nani anastahiki? Fa ayul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun, ni kundi gani linastahiki kupewa amani ikiwa nyinyi mnajua? Aya ikasema alladhina amanu, ni wale ambao walioamini, walam yalbisu imanahum bidhulm, na hawakuchanganya imani zao na dhulma. Kuchanganya imani zao na dhulma, dhulma ni kitu gani? Dhulma ni shirk, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wa sallam ametafsiri aya hii akasema, inna shirka la dhulmun adhim, hakika ushirikina ni dhuluma iliyokuwa kubwa sana. Na Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema vile vile, man shahida an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullah wa rasuluhu wa kalmatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wal jannatu haqq wal naru haqq adkhalahu Allahu al jannata ala ma kana min al amal. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema yule ambaye atamshuhudia Allah subhanahu wa ta'ala alla ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, kwamba hapana apasaye kuabudiwa kwa haki illa Allah, na hali ya kuwa peke yake hana mshirika, na kwamba mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam abduhu ni mtume wake, wa rasuluhu kadhalika ni mja wake na ni mtume wake, na kadhalika Isa ni abdullah wa rasuluhu, na vile vile wa kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhum minhum kadhalika na Jibril, wal jannatu haqq wan naru haqq, kwamba janna ni kweli na moto ni kweli. Allah subhanahu wa ta'ala anasema adkhalahu Allahu aljannata ala ma kana min al'amal, Allah atamuingiza peponi kwa kuwa kwa yale ambayo aliyafanya katika matendo. Kwa ndugu zangu Waislamu, tunaona kwamba tauhidi vile vile ina fadhila. Miongoni mwa fadhila zake vile vile tumesoma kuona kwamba Waislamu watapata amani, na vile vile Waislamu wataokolewa na moto wa Jahannam, kama vile tumesoma katika hadithi kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atamuingiza peponi kutokana na yale ambayo ameyafanya. Ndugu katika imani, swala la tauhid watu wamelipuuza na watu wameliona kwamba halina maana, na watu wakaanzisha mifumo yao ambayo isiyokuwa ya tauhid. Leo ni da'wa ngapi, watu wangapi wameanzisha mifumo ambayo sio mifumo ambayo wamekuja nayo mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hili ni jambo la hatari. Leo kuna walinganizi wanaolingania kuhusiana na mambo ya nchi, mambo ya dola, kwamba sisi da'wa yetu ni kusimamisha kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, au kusimamisha sheria za Allah subhanahu wa ta'ala, basi na kuwaalimisha watu masala ya tauhid. Hakuna hata mtume mmoja aliyopelekwa akaambiwa alinganie watu wasimamishe sheria ya Kiislamu au dola ya Kiislamu. Lakini watu wote, baadhi ya mitume au mitume yote, tumesoma kwamba wanalingania katika swala la nini, la tauhid. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan, hakika tumepeleka katika kila umma mtume, an'budullaha wajtanibu at-taghut, wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na wajiepushe na taghut. Hiyo ndiyo kazi ya manabii. Yoyote yule ambaye anataka fadhila na anataka ubora, anataka kufuata mitume, basi ni lazima aifuate kazi hii. Na yoyote atakayekwenda kinyume, aambiwa dawa yake au mfumo wake huo sio mfumo sahihi. Hata kama atavaa joho, vilemba vitatu, kanzu za rangi za tofauti tofauti, lakini maadamu mtu huyu ameacha kazi ya manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala, hawezi kufanikiwa katika dawa yake. Na dawa ya mitume hawa wamefundishwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wana walimu madhubuti. Jibril anakuja kumfundisha mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, iqra, soma kwa jina la Mola wako. Na Allah subhanahu wa ta'ala, angalia anavyosema kwenye Qur'an, fa'alam, jua, annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik, jua kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki illa Allah, nataka msamaha na dhambi zako. Bimaana kwamba kitu cha kwanza, manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala wamefundishwa dini hii, kisha wakapewa kazi ya kulingania na kutekeleza miongoni mwa sheria za Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndiyo maana kuna mitume mingine imekuja, lakini ilikuwa haina dola, hawana dola, wamelingania mpaka umri wao kaisha wakafa. Na wengine wamepata dola kuonyesha kwamba sio malengo ni lazima watu wapate dola, na dola ikipatikana, hizo ni fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala. Qul hadhihi sabili, sema hii ndiyo njia yangu. Sisi hatunabudi kumfuata mtume kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir. Amekuwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ni ruwaza njema, ni kiegezo chema kwa yule ambaye itakuwa anaamini Allah subhanahu wa ta'ala na siku ya mwisho. Kwa hiyo mtume sisi ndio kiegezo chetu, ndio mfano wa kufuatwa. Ni lazima tuangalie usulubu gani aliyotumia katika mambo ya dawa. Je, alikemea watu, aliwatukana watu, aliwapiga watu, au alikuwa akiwaendea watu na maneno mazuri, maneno ya la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah, hapana apasaye kuabudiwa kwa haki illa Allah na Muhammad ni mjumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo lazima tumwangalie mtume yeye kalingania vipi. Kul hadhihi sabili, sema hii ndiyo njia yangu. Ad'u ila Allah ala basirati ana wa man ittaba'ani wa subhana Allah wa ma ana min al-mushrikin. Sema hii ndiyo njia yangu, nalingania kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa ilmu. Ad'u ila Allah ala basira kwa ilmu, ana wa man ittaba'ani, mimi na wale ambao watakonifuata mimi. Wa subhana Allah, na kutakata na makosa ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma kana min al-mushrikin, na wa ma kana min al-mushrikin, na yeye mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam hakuwa miongoni mwa washirikina. Bi maana alikuwa ni mukhlis, alikuwa anafanya dawa yake kwa ikhlas, bitawhid, kwa tauhid, kwa kuiga mitume ambao waliotangulia na waliopita nyuma. Naam. Kwa ndugu katika imani, hakuna budi sisi Waislamu kumfuata na kulazimiana na mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika swala la da'wa, swala vile vile na masala ibada, kwa sababu yeye ndio ambaye anafaa kufuatwa katika njia yake. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili, na hii ndiyo njia yangu. Wa anna hadha sirati mustaqiman, hakika hii ndiyo njia yangu iliyonyooka. Fattabi'uhu, ifuateni ndugu zangu Waislamu. Wa la tattabi'u subula, wala msifuate vijinjia vidogo vidogo. Miongoni mwa vijinjia vidogo vidogo ni watu kuanzisha sampuli nyingine ambayo isiyokuwa sampuli ya manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala, kisha wakayagemeza katika dini. Hili ni jambo hatari sana kwa Muislamu, kwa sababu hii ni dini na dini haifai ikachezewa. Na ndiyo maana tumehimizwa, manabii na wengineo wamehimizwa kwamba ni lazima mtu asome, hapate kuijua dini yake, hapate kumjua Mola wake, hapate kujua ahkam na sheria za Kiislamu. Kwa kuwa Waislamu wamepatwa na msiba mkubwa, maradhi makubwa, maradhi ambayo afadhali na ugonjwa wa ukoma, ugonjwa wa bid'a, ugonjwa wa uzushi katika dini. Haya ni maradhi makubwa sana, kwa sababu maradhi ya katika dini ni mabaya zaidi kuliko maradhi ya mtu anayopata katika mwili wake. Na tukiatia umonya huo, na ndio maana mtume sallallahu alaihi wasallam asema watu wakiwatia umonya huo basi wataleta mambo ambayo ni ya ajabu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi ya Ibn Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anasema la atiyanna ala ummati kama ata ala bani Israila hadhwa an-na'li bin-na'li hatta in kana minhum man ata ummahu alaniyatan kana fi ummati man yasna'u dhalika وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة وتفرقت على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدا. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم أصحابي. حديث حسن. أنا سيما حكيك أمتي وانغ ميمي وتياليت حكونا شكا يالي أنباي وليكونا بني إسرائيل هذو النعل بالنعل واتو وتكوين مبو ومبو كياتو وكياتو وليفاني بني إسرائيل ما يهودنا من صار katika umati huu wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam watapatikana watu watuwafuata kiatu kwa kiatu. Hatta in kana minhum man ata ummuhu alaniyatan, hatta akipatikana katika bani Israel atakayemwendea mama yake wazi kabisa mchana wa wazi, kaingia na mama yake guest fulani, كان من أمتي من يسمع ذلك وتبتكان كتك أمتي وان وتقوف نهيف. وسباب بني إسرائيل ومجوانيك ما كوني سبين أمبيل نا أمتي وان وتقوانيك ما كوني سبين أتات نا يوتم تم صلى الله عليه وآله وسلم ونسيما يتينجي متوني كلهم في النار يوت يتينجي متوني إلا ملة واحد إسبقوا ملة موجة كل موجة. ملة نيبي ملة ملة نبي إبراهيم بابا ومتومة أما ومتومة من جين ولمفوات نبي إبراهيم كتك ملايين. كذلك متومة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولمفوات باباك كتك ملايين. ملة جان هي جمال mila ya kuto kumuabudu isipokuwa Allah. Watu wa muheshimu Allah katika masala ibada, hiyo ndiyo mila, kwa sababu mitume wote ni ndugu. Na kama aya tulivyotangulia kusoma kuisoma, wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah wajtanibu at-taghut. Kwa ndugu zangu Waislamu, makundi yote hayo au mila zote zilizobakia zitaingia motoni. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, au masahaba wanamuuliza, ma hiya ya Rasulullah, ni makundi gani hayo au ni mila gani hizo ambazo au ni mila gani hiyo ambayo itabaki katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala? Qala, mtume akasema, ma ana alayhi wa ashabi, ni wale ambao watakuwa wananifuata mimi na masahaba zangu. Katika kumfuata jambo gani? Katika masala ibada, masala ya kulingania, masala ya muamalat, masala ya suluk, tabia, mfumo mzima wa Kiislamu mwanadamu kijalazimisha, na mfumo ambao usiokuwa mfumo wa mtume, basi wewe uko katika maangamizi. Kwa Allah, Allah, tusiwache njia ya mtume katika masala ya dawa, masala ibada, tukaanza kuleta vinjia vingine, tukaanza kuleta mambo mengine. Mtume alikuwa akilingania tauhid, akiwakataza na mambo ya shirki. Kuna madhahiri za shirki ambazo ziko nyingi, kama kuna ndugu zetu wengine Waislamu katika madhahiri ya shirki ambayo yanapingana na haya ambayo tumeeleza katika masala ya tauhid, kama vile binao wa makaburi, watu kujengea makaburi, ni jambo ambalo mtume kalikataza sana. Hadithi kwenye Bukhari takriban 12 zinazosema kwamba la'ana Allahu al-yahuda wa an-nasar ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, amewalani Allah subhanahu wa ta'ala mayahudi na manasara. Kwa hiyo waliozua katika masala haya ni mayahudi na manasara. Kwa sababu gani? Wameyafanya makaburi ya mitume yao na manabii wao kuwa ni misikiti. Imana kwamba makaburi yalikuwa yakijengwa kwenye misikiti. Kwa hadithi niliyotangulia kuisoma ya kwamba hatta in kana minhum man ata ummuhu alaniyatan, hata katika mayahudi wakipatikana kuna mtu atamwendea mama yake wazi wazi basi katika ummati wangu watapatikana wanaofanya hivyo. Na hili sisi tunaliona kwa sababu wapo baadhi ya Waislamu wameiga Manasara, wameiga Mayahudi kujengea makaburi yao katika misikiti. Na wengineo wanayaabudu, wanayatufu, alafu kisha wao wanaona kwamba hili ni kurba, kujikurubisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuseme hizo ni katika madhahiri za shirki. Kwa sababu Mtume kakataza na hadithi zipo, lakini Waislamu wamefanya mambo kama haya. Hali kadhalika kuna baadhi ya ndugu zetu Waislamu wakishaona mashairi kama zile, madhahiri kama zile zinazoonekana, makaburi yashajengwa kwenye misikiti, kwa mujibu wa sharia ya Kiislamu, la tusallu ila alqubur, msiswali kuelekea makaburi. Lakini wapo ndugu zetu ambao wanaswali kwenye makaburi. Lakini tunapotoa hoja kama hizo, au Waislamu wanapotoa hoja kama hizo, wengine wanasema kwamba sisi hatuyaabudu. Ni kweli, inawezekana wewe huliabudu jambo hilo wala hulifanyi, lakini utosheke kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam jambo hilo amelikataza. Haina maana kwamba wewe uliabudu kwamba wewe unatakikana uswali ama ulitufu kaburi lile. Hapana. Ndugu katika imani, madhahiri za shiriki ni nyingi. Kama vile Waislamu wamekuwa wanaadhimisha vitu ambavyo sio Allah Subhanahu wa Ta'ala, ni wangapi katika Waislamu wanafunga hirizi? Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man ta'allaka tamimatan faqad ashrak, yoyote yule ambaye anayefunga irizi, mtu huyo ameshirikisha. Sasa wewe unaifunga kwa kumfuata nani? Lakini haya Waislamu wanayo, na ukiitakidi kwamba irizi ina manufaa, ina dhuru, basi wewe unakuwa ni mushrik. Na kama ni imamu anayoirizi, Muislamu humfai kumfuata imamu huyo, unatakikana umukhalifu, kwa sababu anapingana na usulu dini, mambo ya msingi ya dini ya Kiislamu, anatoka katika mstari wa Kiislamu. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, tupambaneni kama vile walivyopambana manabii wa Allah na maulama wetu katika kulingania dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Madai msichoke katika kulingania, endeleeni na juhudi zenu, lakini kwa mfumo ambao huu tumeutaja sisi. Na sio kama nimeutaja sisi tu, ni mfumo wa Qur'an na aya ambazo nimezisoma, nyinyi wenyewe mnazishuhudia kwamba manabii na Allah Subhanahu wa Ta'ala ametaka Waislamu wote walinganie swala la nini? Swala la tauhid. Nuru katika imani, tauhid inaleta amani na inaleta mshikamano katika safu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, katika safu ya Waislamu. Kwa sababu masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa sallam walikuwa kitu kimoja, walikuwa wamoja, dini yao ni moja, hawakufarikiana. Ni kwa nini hawakufarikiana? Kwa nini walikuwa kitu kimoja? Kwa nini walikuwa wanapendana? Na sisi kwa nini hatupendani? Na kwa nini tuko tofauti tofauti? Ni kwa sababu tumewacha njia ya msingi ambayo ni njia ya tauhid peke yake. Wewe usiulize kwamba kwa nini mashehe wagombana hawakai katika meza moja, mwatuchanganya nyinyi mashehe, huyu asema hivi, yule akija asema vile. Ni kwa sababu hatujawajenga watu katika swala la msingi, swala la tauhid. Na lao kama tutawajenga waumini wote, Waislamu wote, katika masuala ya tauhidi, basi imani yetu itafungamana na masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa sallam. wao walikuwa kitu kimoja. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa'tasimu bihablillahi jami'an, shikamaneni na kamba ya Allah subhanahu wa ta'ala nyote kwa pamoja. Wala tafarraqu, wala msifarikiane, watu wasitofautiane katika swala na nini la tauhid. Mtanikumbusha aya ya Allah subhanahu wa ta'ala inayosema mwisho wake kidogo nimesahau, shar'a lakum min ad-din ma wassa bihi nuhan. Allah ameweka sheria katika dini, ameweka nini sheria katika dini, ma wassa bihi nuhan, kwa yale ambaye amemuhusia nabii Nuh. Walladhi auhaina ilayka wama wassa bihi Musa wa Isa wa Musa Musa wa Isa Musa wa Musa Musa wa Isa an aqimu ad-din wa la. Kuna mtume mwingine mmoja, wama wasaina bihi Ibrahim wa Musa an aqimu ad-din. Allah subhanahu wa ta'ala ameweka ni sheria kwa yale ambaye amemuhusia nabii Nuh. Nabii Nuh amepewa wasia gani? Tumesoma aya hapa kwamba yeye amehusiwa kwamba watu wampwekeshe Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika nabii Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimu ad-din, wasimamishe dini hii, dini ya kweli, dini ya tauhid. Wala tatafarraqu fihi, wala msigombane ndani yake. Bimaana yule ambaye anakwenda kinyume na tauhid, huyo analeta ugomvi katika safu za Waislamu. Kwa Waislamu wawe kitu kimoja. Katika jambo gani Waislamu? Katika swala la tauhid. Mtume kafundisha vipi kuhusiana na Allah? Allahu lahul asmaul husna wa sifatul ula. Allah ana majina mazuri, ana sifa bora. Kwa Waislamu mnaitakidi nini kuhusu Allah? Hayo yote yanaingia katika masala ya tauhid. Je, Waislamu mnafahamu mambo haya? Kwa Waislamu wanagombana kwa sababu wamewacha msingi madhubuti, msingi wa tauhid, na watu wanawalingania au watu wamekosa msingi madhubuti katika masala ya ulinganizi. Baada ya kulingania kumpwekesha Allah, wengine wanalingania kuleta dola ya Kiislamu, wengine wanalingania siasa, wengine dawa yao ina mapungufu chungu tele. Mambo ya uzushi, khurafat, mambo ya bid'a ambayo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ameyakataza kwenye hadithi chungu nzima. Fa inna asdaqa alhadith كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم. حقيقه وكلي او اتامه مزغومزه ني منن الله سبحانه وتعالى نبورا يا وونغوفو ني وونغوفو متوم محمد صلى الله عليه وسلم. كوي هايفاي مسلم يويوتي وسامبول يويوتي موسي موبه مكنو وكجاني كوانزيشا ديني nyingine او مفهوم mwingine katika Uislamu. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wa sallam anasema katika hadithi iliyopokelewa na Aisha radhiyallahu anha, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun, ya ay mardud, mwenye kuzusha katika dini yetu hii, katika mambo ya ulinganizi, mambo ya ibada, wa fi kulli shay'in, katika kila jambo, fahuwa raddun, hilo anarudishiwa mwenyewe, wala halisabiki hilo ni katika Uislamu. Hata kama una juhudi kubwa unazitumia, haya ni katika masala ya lafzi, matamshi. Wa fi riwayatin Muslim, katika riwaya Muslim, katika matendo sasa, man amila amalan, yoyote atakayetenda tendo lolote, laysa alayhi amruna fahuwa raddun, hambalo halipo katika dini yetu, hilo ni lenye kurudishwa. Kwa hiyo kuna lafdhi kadhalika kuna amali, yote yamefungwa. Albabu masdud mughlaq, mlango ushafungwa jamani katika dini. Sasa wanaoleta farqa katika Uislamu ni watu wanaoleta mambo mapya alafu wakasema mambo haya ni ya zamani. Zama za magani wewe katika zama ambao kuja nazo wewe? Leo mtu anasema, ukimwambia jambo hili alifanya, sema hili tukio babu zetu bwana wanalifanya. Babu yako nani wewe ndugu yangu Muislamu? Kuna babu wa mshinda Mtume sallallahu alaihi wasallam? Hamna. Mtume ndio wa zamani, Mtume ndio anayejua dini eh? Na yeye ndio kawafundisha masahaba zake, masahaba ametufundisha sisi. Kwa nini wewe unaleta mambo ambayo hayafikiani na dini? Ndugu katika imani, mada yangu mimi ni masala ya tauhid kubwa zaidi. Ni lazima tumpe haki, tutoe haki ya Allah subhanahu wa ta'ala, nayo ni kumwabudu yeye. Kwa sisi tufanye kazi, kampeni, kijiji baada ya kijiji, kitongoji baada ya kitongoji, wilaya baada ya wilaya, na mkoa baada ya mkoa, kuwahimiza Waislamu kumtakasha Allah subhanahu wa ta'ala, na wala wasimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuabudu mapango, kwa kuabudu mizimu, kwa kuabudu irizi na alfadhi ambazo hazifai. Na vile vile tumtakase Allah katika majina yake, vile vile katika sifa zake. Ni wangapi katika Waislamu wanaleta farqa, wanakataa kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hayuko juu, na Allah amesema Ar-Rahman ala al-arsh istawa, kwamba Ar-Rahman yupo kwenye arshi amestawi. Kaifa stawa maadri, Allah yuko kwenye arshi amestawi, lakini amestawi vipi? Amekaa, amelala, amesimama? Hilo mimi sijui. Qur'ani ndio inavyoeleza hivyo kwamba yeye amestawi. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala ana sifa nyingi, ameeleza kwamba Allah yeye ana mikono, na mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala wa kilta alayhi yamin, mikono ya Allah yote ni ya kulia, kama riwaya iliyokuwepo katika al-Imam Muslim. Sasa mambo haya yote inabidi Waislamu tuyaamini, lakini sio utumie akili kwamba sisi tunamfananisha Allah na viumbe. La, hatumfananishi Allah na viumbe. Birika ina mkono, lakini mkono wa birika ni sawa na mkono wako? Tofauti. Nani anaweza kuusifia mguu wa sisimizi? Mguu wa sisimizi unafanana na wako? Tofauti. Kadhalika mkono wa Allah subhanahu wa ta'ala na kuwepo juu Allah subhanahu wa ta'ala, jambo hilo sisi hatulijui, lakini kuwa nalo, amesifika nalo vitu kama hivyo. Kwa ndugu zangu Waislamu, kuna watu wakaja katika dini wakayakataa haya, wakaleta mpasuko katika dini. Kwa sisi tunawalingania watu katika masala tauhid, kuwaleta Waislamu tuwe kitu kimoja. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, shikamanani na kamba ya Allah subhanahu wa ta'ala nyote. Kunu muqtasimina bikitabillah, kuweni ni wenye kushikamana na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Angalia nani masahaba wa mtume, kina Ibn Abbas wa kina Ibn Mas'ud, kutafsiri nini kitabu cha Allah. Baadhi ya masahaba wanasema Qur'an, watu washikamana na Qur'an, na baadhi ya masahaba wanasema al-ikhlas, na baadhi ya masahaba wanasema at-ta'a, kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Taymiyyah anasema habluhu huwa kitabu, ni kitabu chake, wa ta'atuhu wa ikhlasuhu, na ndio ikhlasi yake. Alafu kisha anasema hivi, wa kulluha manqulatun anis-sahabatin wat-tabi'in ila yaumiddin. Na yote haya alfadhi tulizozitaja zimenakiliwa kutoka kwa masahaba na tabi'in mpaka siku ya kiyama. Wa kulluha sahihan, na yote ni sahihi. Kwa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala tushikamaneni, katika ikhlas. Ikhlas ni nini? Tauhid. Ndiyo dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wama khalaqtu aljinna wal insa illa liya'budun. Sikuumba mimi majini na watu isipokuwa waniabudu mimi. Ndugu katika iman, sitorefusha sana, hii ni kama kalima kuwazindusha Waislam kuhusiana na jambo hili muhimu la tauhidi ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amelielezea kwa upana katika kitabu chake, vile vile Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam vile vile kulielezea katika hadithi zake. Mpaka hapa ndugu zangu Waislam, sina budi ya kusema ya kwamba kutokana kwamba tutakuwa na muhadhara mwingine mjini huko katika boma, mji wapi? Boma Road. Naam. Tutakuwa na muhadhara pale baada ya maghrib. Kwa ni lazima nizungumze kwa wakati, kisha niwache upenyo kidogo kwa ajili kwamba inawezekana kwamba mimi sijaeleweka, wengine wanataka ufafanuzi zaidi katika masala ambayo nimeongea. Tuwape fursa Waislamu, kama kuna jambo nimekosea vile vile nitatoa fursa kwa Waislamu wanikosoe. Mimi ni mwanadamu na sina elimu kubwa sana, ni mtu dhaifu sana. Kwa hiyo kukosoana ndio dini ya Allah subhanahu wa ta'ala itakwenda mbele. Aqulu qawli hadha, subhanaka allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Maswali. Je, kama mtu atalingania kinyume na tauhidi uluhia, akalingania rububia, atakuwa kaenda kinyume? Kama mtu atakuwa amelingania tauhidi rububia akakuta hakulingania tauhidi uluhia, atakuwa amekwenda kinyume? Sala Waislamu tutakuwa tukisikia kwamba, je, ikiwa mtu atawacha kulingania tauhidi uluhia, sio hivyo, akalingania tauhidi rububia, jawabu lake ni kwamba itakuwa amekwenda kinyume na mwenendo wa manabii ambao tumewataja nyuma, na vile vile kutokana na aya nilizozitaja kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewapeleka mitume wote kwa kazi hii ya kuabudu, ya kulingania tauhid al-uluhiyya, tauhidi ya kumpekesha Allah subhanahu wa ta'ala, nayo ni kumwabudu Allah peke yake. Kwa yoyote ile ambaye ataleta mfumo mwingine katika ulinganizi itakuwa amekwenda kinyume, inabidi tumkosoe ili aende katika msimamo wa sawa sawa. Naam. Salamu nauliza mama kwamba kila kundi au kila shekhe ambaye anatetea msimamo wake anatoa dalili katika kitabu asomi. Labda tubainishie ni yupi anasema hapo katika aya. Swali lake naona kama bado hajafunguka vizuri eh? Anasema kila shekhe anayelingania au mwenye kundi tuseme kitu kama hicho katika kundi lake anatoa dalili kuhusiana vile ambavyo anavolingania. Sasa ni yupi anayefuata haki? Mimi kwa kujibu kwa ufupi tu ndugu yangu kusaidia, haki ni dalili. Yoyote yule ambaye anatoa dalili kwa ufahamu wa masahaba, huyo yuko kwenye haki. Haya mimi ninazungumza mimi kwamba mitume wote waliokuja walikuwa wakilingania tauhidi. Nimetoa 60 aya 5. Na aya moja imebeba kwamba wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudu Allah wajtanibu at-taghut. Hakika mimi hakika Allah subhanahu wa ta'ala tumepeleka, sema laqad ba'athna, hakika tumepeleka katika kila umma mtume. Kwa ajili gani? Watu wa muabudu Allah subhanahu wa ta'ala na wajiepushe na taghut. Na masala ya kumwabudu Allah yanafungamana na tauhidi al-uluhiyya, tauhidi ya uungu, kwa sababu tauhidi rububiyya sio kazi aliyopelekwa nao mitume. Wala in sa'altahum, ukiwauliza wao man khalaqa as-samawati wal-ard fasayaquluna Allah, ukiwauliza makafiri ni nani aliyeumba mbingu na ardhi, wanasema Allah. Kwa hiyo makafiri walikuwa wanafahamu nani kaumba mbingu, nani kaumba ardhi. Abu Jahali alikuwa anafahamu nani kaumba mbingu, nani anaruzuku, nani kaumba ardhi. Na ndio maana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikusema watu waabudu Allah mmoja peke yake. Akasema hivi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atakutufanya kwamba hii miungu yote kuwa ni Mungu mmoja, kuonyesha kwamba wale walifahamu aj'ala al-aliyata ilaha wahida inna hadha la shay'un ujab, hivi hawa miungu wote tulikuwa nao masanamu wakina Uzza wakina nani haya yote masanamu yetu tulikuwa nao katika majumba yetu, tumfanye yote Muhammad anafanya ni kitu kimoja? Jambo hili ni jambo la ajabu sana, kuonyesha kwamba watu hao walikuwa hawana tatizo. Kwa hiyo ukimfuata mtu kumwambia Allah kaumba mbingu, wewe hulingani tauhidi uluhiyya, kwa sababu hiyo sio kazi ya mitume. Kazi ya mitume ni kulingania watu tauhidu al-uluhiyya. Na kama kuna shekhe ambaye anazungumza kwa kundi mathalan anatetea msimamo wake, lazima upime zile hoja, kwa sababu mwanadamu vile vile pia umekuwa akili, sio aya za hedhi ukaleta mambo mengine. Haitakikani. Aya imezungumzia hedhi, wewe watu wa dalili katika jambo jingine. Aya zinazungumzia mambo mengine, kisa cha Nabii Musa, wewe leta dalili. Kuna shekhe mmoja kule Tanga siku moja aliambiwa katika haya mambo ya kuoa, kwenye kuoa kule kwetu Tanga, sijui kukwenda kama mambo yenu yapo, kuna mambo sijui mkaja sijui kilemba cha kaka sababu sio mjomba, si kuna hivi vitu vingi vingi vinarozeshwa. Sasa mmoja akasema huu mkaja una dalili gani kwenye Qur'ani? Sheikh akajitutumua akasimama akasema fa in atimamta ashara fa min indika, hiyo ni dalili ya mkaja, ukitimiza 10 basi hiyo ni juu yako wewe mwenyewe. Kwa hiyo waambie wanapoa zile shuruti, lakini ukizitoa hiki kilemba cha kaka pia hakuna wasiwasi. Sasa mkaja kwa mafundisho kwa aya hiyo katoa aya huwa kutoa kaitoa, na hii ni Qur'an, lakini kaambiwa kutimiza 10 hiyo ni juu yako, huo mkaja au si mkaja? Naam shekhe, wewe utakuuliza wewe mie ndio bali sifai kuuliza kama unaona sifai basi haya uliza wapi nenda haya uliza niulize shekhe, mimi nataka kufahamu kitu kimoja. Naam. Sisi hapa sote wanafunzi wako. Naam. Tumekaa tunakusikiliza wewe. Unasoma aya, unasoma hadithi, unasoma maneno ya wanawachuoni. Kwa muono wangu mimi mfupi, umndani tuko Ahlusuwali Sunna tuna mashehe zetu. Umndani wako salafi wana mashehe wao. Umndani kuna matablighi wana mashehe wao. Kipimo cha mtu wa kawaida kabisa kufahamu kwamba huyu anachokisema ni cha haki kiko wapi? Na ni moja katika maswali mazuri sana, kwamba ukitaka kujua hii ni haki na hii batil, ufanye kipimo gani? Kwanza Muislamu ni lazima usome japokuwa kidogo upate maarifa. Ukiwa na maarifa japokuwa kidogo, unaweza kupambanua kwamba hili ni kweli na hili si kweli. Lakini mtu usipojishughulisha na masala ilmu, kusoma Qur'an, kusoma hadithi kidogo, inakuwa ni ngumu kuelewa kwamba hii ni haki na hii ni batili. Kwa Muislamu ushauri wangu mkuu sana ni watu kwenda madaris kusoma Qur'ani na kuifahamu na kusoma hadithi za Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Mtu anapotaja ile aya na akaleta ufafanuzi, utaelewa kwamba hili ni sawa. Mfano aya hii ninayohitaji. Ngoja nikupea nyingine. Kuna shekhe mmoja, namnukuu shekhe mmoja. Sitomtaja jina. Lakini nawaambia kwamba wallahi wa billahi wa tallahi, shekhe huyu alishawahi kusema maneno haya ambayo nitakayosema mimi. Na mbele za watu kazungumza. Ilikuwa watu wanabishana kuhusiana mambo haya maulidi ya. Maulidi yamekuwa na dalili nyingi sana. Ukiibanjua hii, yatanua nyingine. Mpya, na testi ya. Ukipendua hii, yaja nyingine. Kwa hiyo kuna aya hii za maulidi. Sasa huyu shehe akafilisika kabisa. Siku moja akasema, mtu Allah subhanahu wa ta'ala mwenyewe kasema maulidi bwana. Wasitubabaisha hawa watu. Akaanza hivyo kwanza. Watu wakatoa macho akaona, sasa hapa Allah akasema maulidi vipi? Akaanza shekhe akasema, tabbat yada abi lahabi wa tabba ma aghana anhu maluhu wa ma kasaba sayasila nadha mpaka mwisho. Kisha akasema, jamani, haya ni maulidi au si maulidi? Watu mswalie Mtume. Watu akashangilia. Sasa jamani, sasa bwana Mtura, haya kama hii wewe ukusoma hata hadithi na shehe akasoma bila ya kutafsiri, alafu akawahamasisha watu akamwambia, jamani, haya ni maulidi au si maulidi? Watu wakashangilia. Wewe utafuata genge ufuate, utafuata, umeelewa? Kwa hiyo ni lazima usome kidogo upate kuelewa, na shehe akizungumza utajua huyu ni muongo na huyu. Tumpeni nafasi al-akhi, naona alikuwa hapa na minyana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abdullah mshaitana kim, bismillahir rahmanir rahim. Naam, kwanza kidogo tamba mniwe radhi maana sauti yangu kidogo sio nzuri. Naam. Alhamdulillah, hali yote kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na nashukuru darasa. Siwezi kuwasemea wengine, lakini binafsi nimepata faida. Isipokuwa tu kuna baadhi ya vitu kidogo hapa nitahitaji msaada. Katika darasa lako Sheikh umezungumzia tauhidi. Na miongoni uliyoyazungumza ukasema katika kutufundisha, yanqasmu tauhid ila thalathat aqsam. Tauhidi imegawanyika vigawanyo vitatu. At-tauhidur rububiyya, at-tauhidul uluhiyya, wa tauhidul asma'u wa sifat. Na midpoint yako hasa ikawa kwenye tauhidul uluhiyya, tauhidi ya uungu. Alhamdulillah ukatupa na ziada ya aya, wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasula ana abudullah wajtanibu taghut. Na kwa aya hii na zingine ulizozitoa ukasema, dai sharti la kwanza kabisa ulinganio wake tauhid, na tauhidi yenyewe iwe ni uluhia. Sehemu ya kwanza ambayo natakiwa base nayo. Na nikirejea nyuma kidogo, miongoni mwa maswali yaliyotangulia, mmoja pale aliuliza, je, mtu aki dawa yake iko kwenye tauhidur rububia badala ya uluhia, je, anaweza kuwa kakosea? Ukajibu ndio, kwa sababu ni kinyume na utaratibu wa anbiya au mitume waliotangulia. Na sababu za ziada ulizozitoa pia ukasema, kwa mfano, atauhidu rububia ni tauhidi ya uumbaji. Swala la kwamba nani kaumba mbingu, hata Mkristo pia atakwambia aliumba mbingu ni nani? Mwenyezi Mungu. Sasa basi, ngoja nimalizie kidogo. Kwa mantiki na sababu hizo basi, ukawa umezungumza kwamba tauhidi ya kwanza ni tauhidu uluhia, tauhidi ya uumbaji. Sasa basi, swali langu linakuja hapa. ikiwa tauhidi ya kwanza kabisa ambayo ni sunna ya mitume na ndio ilivyokuja ndani ya Qur'ani kwamba lazima ianze kufundishwa tauhidul uluhiyya. Tauhidul uluhiyya ni tauhidi ya uungu, ya ibada. Yaani watu waelekezwe kwenye ibada ya kumpwekesha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa swali langu liko hapa. Huyu mtu unapomuelekeza kuhusu Allah, huyu Allah je ni Allah yupi? Ili amjue huyu Mungu unayemtaka wewe amwabudie, huyu Mungu huyu unayemzungumzia, huyu mtu aweze akamfahamu vizuri kama hujaja kwenye rububia na asmau wa sifat. Kwamba Mungu anayetaka, Mungu anatakiwa kuabudiwa Mungu mmoja, ndio Mungu ambaye aliumba mbingu, ndio Mungu ambaye analeta mvua, ndio Mungu ambaye aliumba jua. Unapomuelekeza huyu Mungu, haya maelekezo yako yanarudi kwenye rububia. Hiyo A. Lakini B, kujua kuna namna mbili. Kwa mfano, hapo nipo katika kulichambua swali langu shehe. Naam. Mimi ni kwa kutoka kwa barabara stop. Nilikuwa na barabara. Kwa sababu nyinyi zakahamdia muelewa. Mimi nishamuelewa siku nyingi. Anakwenda wapi? Kwa maana mimi nikawa ni ndakukatiza. Mimi nilikuwa nahitaji kutoka kwako swali la kwanza. Ima kama kuna maelezo ambayo mimi nimeyatoa makosa ya kosoe, nitakupa nafasi ukosoe yale maelezo ambayo nimeyatoa. Na ima kama una swali, uliza swali. Kwa hiyo utachagua katika haya mawili. Unakosoa ama una swali. Na kama vile vile unakosoa, speaker hii hapa uzungumze kwa vizuri watu wapate kusikia vizuri. Nadhani itakuwa na utaratibu wa sawa sawa. Hapana, ila nahitaji ziada ufafanuzi, kuna kipengele sijaelewa. Kipengele chenyewe ni hiki. Umetupa aya wala kad ba'athna fi kulli ummatin rasula an'budu Allaha jitanibu tawaghut. Kwa hii aya na zingine ulizozielezea ukasema dai atakiwa alinganie kunako tauhid. Na hii tauhid yenye vigawanyo vitatu atakiwa astiki kwenye rubu, kwenye uluhiyya. Baada ya darasa, miongoni mwa waulizaji shekhe akauliza, je, dai akizungumzia rububia ukajibu hivi? Akizungumzia rububia atakuwa kafanya makosa, kwa sababu miongoni mwa atakuwa kaenda kinyume na utaratibu. Miongoni mwa sababu ulizozitoa ukasema, kwa mfano rububia ni uumbaji, then wewe ukaanza ku dawa yako ikawa bana Mungu ndo aliumba mbingu, wakati swala hili halina shaka, hata mnasara anafahamu Mungu. Sasa basi, sehemu ambayo mimi sijaelewa kumuelezea Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa uluhiyya bila rububiyya, huwezi ukamfindisha mtu, kwa sababu unapomuelekeza mtu kuna kwa ibada kumwabudu Allah, huyu ni Allah gani? Huyu Allah sasa kumchambua kwake. Naam. Wewe uliza kwamba mkami na sikufundisha kile sikiza maelezo yatakuwa. Naam. Ikiwa ni tauhidul uluhiyya, namzungumzia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wao wameniambia au mimi nimesema kwamba watu walingania tauhidul uluhiyya. Je, Allah tutamjua vipi kupitia tauhidul rububia? Kwamba yeye ameumba, yeye ana kadha. Halafu mimi nitakujibu. Yaani kwa maana kanakuwa amekuelewa, maana yako ni kwamba tauhidi ya kutiliwa mkazo ni tauhidi uluhiyya. Lakini yeye anaona kwamba bila hii tauhidi ar-rububia utamjuaje huyu Allah wa kuabudiwa mmoja? Kwa sababu tauhidi ar-rububia inatujenga, inatujenga kumjua Allah wa kweli ni nani. Sasa tutamwabuduje wakati hatujamjua? Alama za kumjua ndio hiyo rububia. Na hiyo A. Alafu sinaingia swali langu pale niliposema kwamba swala la kuumbwa kwa mbingu hata Wakristo ni mashaka. Subhanallah. Sehemu B ni kwamba pale shekhe aliposema kwamba swala la kusifia tu kwamba Mungu ndio aliumba mbingu, hata wasokao Waislamu ni mashahidi wa hilo, wanasema Mungu kaumba mbingu. Nikasema hivi, kujua kuna namna mbili. Ukirejea kuna kijitabu kimoja Qasas al-Anbiya, mwandishi huyo Omar Abdul Jabbar, kuna kipengele pale Ibrahimu amwambia babake Azar, limadha taabuduna al-asnam waqad taalamuna fa innal asnam hijara, kwa nini mwaliabudia jiwe kwa nini mwayabudia masanamu wakati mnajua kabisa haya masanamu ni mawe? Kujua kuko na namna mbili, mtu anaweza akaandika kwenye gari ya razaku na akaendea hirizi kwa mganga ili akutie biashara. Kwa Mkristo anavyojua uumbaji wa mbingu ni tofauti na mimi na wewe wenye imani. Kwa hiyo huku kujua kuna namna nyingi, sio tu kwamba ajua Mkristo kwamba Mungu kaumba mbingu na mimi najua. Kwa hiyo tu kwa sehemu hizi mbili nilikuwa nahitaji ufafanuzi wa ziada. Na unauliza kabla kujibu ile swali au unataka kujazia nyama kule? Na ndugu yetu pale amejaribu kutoa ufafanuzi, japokuwa kwamba swali lake lilikuwa ni swali afu kama vile linajenga hoja ndani yake. Huo ndio ukweli jamani. Sisi tumetembea tukaona watu wanavyouliza maswali, lakini swali afu kama linajenga hoja ndani yake. Jawabu lake ni kwamba sitosema maneno yangu mimi. Jawabu ni kwamba mitume wote kwa nususi ambazo nimezitaja wanalingania tauhidul uluhiyya. Hilo kutakuwa na shaka? Hakuna shaka. Kwa mujibu wa nususi na dalili ambazo mimi nimezitaja kwenye Qur'an. Shuaib, Saleh, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipokuja. Kisha Mtume sallallahu alaihi wa sallam alikusema watu wote waabudu Allah mmoja. Wale wakasema aj'ala al-alihata ilahan wahida. Yaani atakayetufanyia kwamba miungu yote hii tuliyokuwepo nayo afanye Mungu mmoja tu. Inna hadha la shay'un ujab. Jambo hili ni la ajabu sana. Haliwezekani. Na hapo hapo Qur'ani inathibitisha kwamba kuambia makafiri wala in sa'altahum, ukiwauliza hawa makafiri man khalaqa as-samawati wal ardh, ni nani kaumba mbingu na ardhi, la yaquluna Allah, wanasema ni Allah. Kwa makafiri makuraishi walikuwa wakifahamu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye anayeumba. Kadhalika katika mambo ya kuokolewa, wakiokolewa katika bahari, wakiwa katika bahari misukosuko na kuwapata, wananyenyekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana wana kama vile wanampokesha kuonyesha kwamba Allah yeye ndiye anafaa kuokoa. Lakini wakiokolewa tayari kuja kwenye ardhi wanamkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa zile haki za Allah kwamba kaumba, kufaa Quraishi na wengineo kina Abu Lahabi na kina Abi Jahli walikuwa wakiyafahamu hayo. Kwa hiyo kazi ya manabii waliopelekwa nayo ani'budullaha wajtanibu taghut, ma lakum min ilahin ghairu, hamna Allah isipokuwa Mungu mmoja. Ilah, umeona umetumika ma lakum min ilahi. Ilahi nini? Ilahi yani al-ma'bud, mwenye kuabudiwa bihaqi, kwa ukweli. Kwa hamna Allah wa kweli. Ilah imetumika, mwenye kuabudiwa kwa haki. Kwa wale katika masala ibada walikuwa kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa sio lazima kwa sababu hii ni fitra kujua kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kaumba mbingu. Hiyo ni fitra. Kullu mauludin yuladu ala alfitra. Mtume anasema hivi, kila mwanadamu akiumbwa anaumbwa kwa fitra. Fa abawahu yuhawidani au yunasirani. Wazazi wawili watamfanya Myahudi au watamfanya Mnaswara katika akida za Kiyahudi au za Kinaswara. Akida za Kinaswara ni zipi? Akida ya utatu, kumfanya Mungu ni watatu. Lakini akida ya Kiislamu ni kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo manabii walikuja kazi yao ni kuwalingania watu kwa sampuli hiyo. Alafu katika tauhidi al-uluhiyya ya kumwabudu Allah, ndio kumezalika vile vile Allah zile sifa zake. Sasa ndio kumetoka tauhidi al-asma wa sifat. Kwa ukimwabudu alafu kisha unatakikana elimu ya ziada kujua yale majina ya Allah na sifa zake. Ama tauhidi rububiyya, kullu muslimin, kila muislam akizaliwa anazaliwa kwa fikra. Hakuna ziada Alhamdulillah, miongoni mwa mambo uliotuelekeza kwamba dini inaenda kwa dalili na ulinganiaji tunatakiwa kufanya ni kwa kutumia mashiko kutoka kwa manabii na mitume waliotangulia. Sasa basi, mi sehemu ninayosimamia ni kwenye ulinganio wa hii tauhidul uluhia, sina shaka napo. Lakini kwenye ziada pia, kwa mfano tukichukua Nabiullahi Nuhu katika surati Nuhu, katika ulinganiaji wake ukisoma pale alitumia tauhidi zote na rububia pia ipo. Wakati Nuhu akiulingania umma wake, miongoni mwa vitu alivyovielezea vimenukuliwa ndani ya surati Nuhu. Imetajwa mvua, Mungu atakupeni watoto, atakupeni sijui neema hii. Zile neema zile au yale yalotajwa ni atauhidu rububia. Kwa ikiwa Nuhu miongoni mwa mtume wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, katika ulinganiaji wao pia wao wakatumia tauhidu rububia na mashiko tunayo ndani ya Qur'ani, je, ni makosa sisi pia kutumia uluhia na rububia na asma wa sifat? Swali hapo limekuwa vizuri sana. Nakushukuru kwa hilo, kwa kuwa unalitambua hilo na ni mtu ambaye kidogo una maarifa katika mambo haya. Ni kweli tauhid, kweli Nabii Nuh kama alivyosema ametaja sifa zote katika nini? Katika ulinganizi. Lakini ukizisoma aya vizuri, tukifunua msahafu, tunaona kwamba ni kama vile mathala kumtajia mtu neema fulani, kwamba wewe ani mwanadamu anaambiwa kwamba Allah wewe amekuruzuku, amekuvisha, anakulisha, anakufanya hivi, kisha mbona umwabudu Allah? Mwanadamu unampa tadhkir, ukumbusho wa neema alizopewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini malengo yake mtume kaishia wapi? Mbona muabudu Allah? Na hiyo aya pia ninayosoma mimi, wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ardh, ukiwauliza nani kaumba mbingu na ardhi, wanasema kufakuru, wana sasa fasa yaquluna Allah. Mwisho mtume anasema ala tattaqu, mbona muogopi Allah kama kweli nyinyi mnaamini kwamba Mungu kaumba ardhi na mbingu? Kwa anawauliza tu, japokuwa kwamba kuuliza kwake mtume hanafahamu kwamba hawa wanajua. Na ndio maana aya inasema yenyewe inajimalizia yenyewe, wanasema Allahu ndiye kaumba mbingu na ardhi. Sasa mtume anawakumbusha, mbona hamuabudu yeye? Na kwa kile kwa mali maneno aliyotumia Nuh, pia ni tauhidu rububia na masifa. Sisi tunawafikiana ni kwamba maneno yaliyokuja ile ni kama vile ikrar, kuwakumbusha, lakini sio malengo ya mwanadamu. Naam. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Naomba mnisamehe ndugu zangu. Mimi niko safari mmoja na ustadhi hapa, na nika katika watu ambao walikuwa wakimsikiliza pia na nyinyi. Kuna jambo nataka tuliweke sawa, na naamini kwamba jambo hili ndivyo ninavyoitikadi mimi na ndivyo itikadi shekhe hapa, na kila mtu anijasibisha na Ahlusunna wal Jamaa katika masala ya vipengele hivi vitatu vya tauhid ambapo Sheikh amevitaja: tauhid al-uluhiyya na tauhid al-rububiyya wa tauhid al-asma wa sifat. Mawaidha ya Sheikh yalirakiz katika kuwakumbusha watu juu ya umuhimu wa tauhidul uluhiyya, na ndio lengo la kutumwa manabii. Inawezekana imefahamika kwa maneno yake kwa kulitarkizi, kutilia msisitizo nukta hii, kana kwamba tauhidi ar-rububiyya haina faida, kana kwamba tauhidu al-asma wa sifati haina faida. Ikiwa imefahamika hivyo, si kweli. Hata mimi siamini hivyo, na imani hiyo sio imani ya al-sunna wal-jamaa. Kwa hiyo sawa sawa, sisi tunasema at-tauhidu ar-rububiyya ina nafsi yake kwenye da'wa, lakini tunachokizungumza na wanachokisema wanachuoni wake, kubakia katika tauhidi rububia peke yake bila kuwa na tauhidi aluluhia, hiyo haitokusaidia. Unapokuwa na tauhidi rububia, ni lazima uwe na tauhidi aluluhia. Huyu Allah aliyeumba mbingu na ardhi, aliyeumba bahari, aliyeumba mito, sasa umuabudu. Kwa hiyo tauhidi rububia ni dalili ya kujulisha huyo wa kumuabudu, hii ina nafasi yake. Lakini wale ambao wanaishia kwenye tauhidi rububia akadhani hiyo tu itamtosha, hiyo haitomsaidia. Kukiri kwamba Allah ndiye aliyeumba alafu wamwabudu Yesu, kukiri kwamba Allah ndiye mwenye kuruzuku, uenda kuomba riziki zao kwa waganga, mambo yakiwa mabaya unamfuata mganga afungue riziki, wakati unaamini kwamba eti Allah ndiye anatoa riziki. Imani yako hii ya kuamini kwamba Allah anatoa riziki, wakati huo huo ukipata tatizo la riziki wenda kwa mganga, haitokusaidia. Umenielewa? Ndio imani ya al-sunna wal jamaa, na shekhe yuko katika hilo. Usifunge muhadhara, usikwame, sikiza basi. Usifunge muhadhara katika jambo ambalo lina faida zaidi, kwa sababu hili ni jambo linahusiana na mambo ya Mola wetu. Na Mola yote ziende ubaki nao. Inawezekana tugawana, wewe kabaki na Uislamu hapa mkasoma, mimi nikaenda kwenye mhadhara kule Bomarodi. Hakuna tatizo lolote, lakini ungesubiri. Sote faida zipatikane, sio lazima tupaki wote, lakini ungesubiri. Na msikiza, naomba sikia tu. Task itakupisha. Mimi ninachosema mimi hapa, sikizeni ndugu zangu Waislamu, hili ni jambo linafungamana na Allah. Na Allah kama mnavyomfahamu kwamba yeye ni Allah mustahiku ni ibada, na waja wote sisi tumeumbwa kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Na haya ambayo tumeyasoma na kuyafahamu yote ni kutaka kumtakasa yeye, ili tupate radhi zake mbele kesho, siku ambayo yaumu la yanfa'u malu wala banun. Ndugu yangu, kuna maneno kazungumza hapa, watu kidogo naona wakatengisha vichwa, wakaona kwamba labda kulikuwa na tofauti fulani katika mzungumzaji. Mimi nasema hivi, nisikizeni kwa makini. Haiwezekani kwa Muislamu awe na tauhidi al-uluhiyya asiwe na tauhidi al-rububiyya. Haiwezekani. Umeelewa? Sasa nikisema haiwezekani, bimaana kwamba tauhidi al-rububiyya inajulikana na Waislamu na wanadamu fitriyan, kwa kuumbwa mwanadamu anapozaliwa analifahamu hilo. Hilo mimi sibadiliki. Wala tupigane na wewe. Sasa kitu gani ambacho umekuja kielezea mbele yangu kwamba mimi nina tofauti yake? Sina tofauti, isipokuwa nasema mitume walirakizi katika masala ya tauhidi al-uluhiyya, kwa sababu mtu ukiwa na tauhidi al-uluhiyya fitriyan, maumbile yako ushafahamu tauhidi rububia, kwa sababu mwanadamu akizaliwa anafahamu kwamba Allah kaumba mbingu, Allah kaumba ardhi. Kwa hiyo mitume wamepelekwa katika tauhidi uluhia, na kulingania tauhidi uluhia ndiyo sunna ya manabii na maulama. Unaona kusema kwamba mtu anapokuwa na tauhidi al-uluhiyya, kimaumbile atakuwa na tauhidi rububia. Je, tauhidi rububia ina nafasi haina? Ndio swali letu hilo. Sikiza, mimi sipishane na wewe. Hilo ni kwamba sikiza. Nikisema mimi vile vile watu wafanye tauhidi al-uluhiyya, kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Je, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana nafasi katika dini ama hana nafasi? Kulingania sunna. Ana nafasi. Mbona mniulize kwamba Mtume ana nafasi au hana nafasi? Kwa maana kwamba kuna vitu ambavyo mimi madhara wangu naeleweka. Kuna vitu ambavyo mwanadamu tukivizungumza, kuna vitu vingine vinaingia automatically. Wenye na watu wa kawaida wanaofundia. Sasa mimi nikimzungumzia Allah, Mtume atakuwa na nafasi au ana nafasi? Nafasi ipo. Lakini bora ni kwa serikali, shekhe. Mimi sikupinga. Naam, taratibu, taratibu, sikiza shekhe. Naam, taratibu. Asalamu alaykum. Shekhe, salamu tuende zetu. Mashaallah. Muislamu mkuu na sibe mkuu. Islam wa Rasulullah. Hai, tutoeshe. Yaani kwa kifupi mshehe, kama tumefuatia mwadhara vizuri, pale singepata tabu yote upata msumufu kwa mambo yote. Yaani yule umakini ya kusikiza mwadhara. Mega speaker. Kwa hiyo mwadhara yachukua nikizungumzie, nilipokuwa nimeelewa ilitokea mwanzo mazungumzo yake, mkate mawake, aya na hadithi zilizosoma kutupa hamasa madai katika sekta zote. Vipi tufanye ile haki ya dawa kufikisha umma katika makusudio? Lakini sehemu tatu dawa patili ziko za aina tatu kuzungumzia mwadhara wetu. Kwanza dawa ambayo inafanyika na jamii katika mfumo wa kufanya jitihada hizi katika dola ya Kiislamu. Sehemu ya pili dawa ambayo inaelekeza watu katika vyama vya siasa kuelekeza kwa viumbe. Dawa ya tatu kwa ajili ya kuelekeza watu katika shirki kuwategemea wasiokuwa Mwenyezi Mungu. Lakini katusomea kusudi Yusufu kufahamisha dawa iliyokusudiwa dawa gani? Nimesoma haya kwa ukamilifu wake. Sasa nilikuwa nikusudia kwa Kiislamu kwa kifupi. Tayari tumeshafahamu kuwa mwadhiri wetu hajazungumzia kama kuandaa mnakasha watu kuwa kuna itilafu fulani. Ni vile nimeelewa mimi. Sasa basi mimi ndio nauliza swali langu. Mimi niko nitakuuliza swali langu. Yaani imetoa kama vile tufahamu kwanza kwa sababu wakati tunafuatia mwadhiri tufahamu mwadhiri unakusudia kitu gani. Kwa hiyo baada hapo ni maana nataka tuwe kutoa kutaka kujua swali. Katika dawa batili tatu. Hiyo ni mtihani wetu ambao sisi sema tunatusumbua, tunakuwa tuna mambo ambayo ndani yake. Ah, hiyo ni uliza. Huyu ni mtihani wetu. Kwa hiyo mimi nikusudia kuuliza swali kwa mwadhi wetu kwa ajili ya faida. Dawa za aina tatu ambazo zimezungumziwa sio sahihi. Tufanye vipi? Yaani namna gani tufanye ili kuzihakikisha kwa hizo dawa ambazo sio sahihi? Tunaweza kufanya nini? Kuzihakikisha kwa zinarudi katika dawa ili kwa sahihi. Kwa hiyo rai ipo tunataka tujue, yaani kama swali tupate kujua kwa dawa moja ndio dawa sahihi. Kwa hiyo ndio kumjisa dawa hizi za aina tatu ambazo sio sahihi. Tufanye fanyeje? Hii ndio kufikisha umma kwa dawa iko sahihi. Mimi naona kwamba sitokujibu swali lako. Isipokuwa kwamba ninachokiona mimi, ufanyeni utaratibu mwingine ili tupate kupata wakati mwingine au muda mwingine kwa ajili ya kuyazungumzia yale ambayo yamebaki, kwa sababu watu wana maswali mingi. Na wengine walikuwa wanataka kuelewa kutokana na ile mada ambayo nimeitoa. Kwa hiyo na watu wanakuwa na haraka, kama ingekuwa kuna mhadhara huko ingepigwa mpaka baada ya maghrib. Lakini ndio Waislamu wameharibu mhadhara, naona wengine wanaleta fujo, kelele. Sasa msikiti mkubwa.